بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 23 mwezi wa Safar mwaka 1440 alhamdulillah katika darsa ni kitabu Taisirul Karim Ar-Rahman lil Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tutaendelea na kusoma tafsir ya suratul kahf na tulifikia katika kusoma fawaid alizozitaja al-Imam Sa'di rahimahullah katika kisa kilichojiri baina ya Musa alayhi salatu wassalam al-Khadir alayhi salatu wassalam na tulifikia faida ya 29 qala rahimahullahu ta'ala wa minha miongoni wa faida zinazopatikana katika kisa hiki alqa'idatul kabiratul jalila ni hii qa'ida msingi wa kisheria mkubwa mtukufu وهو أنه نقاعد ينيوين كما إفوتاي يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير نهيني كما فقه يا مصالح نمفاسد كوى فزويدي وشاري كوبوى kwa mtu kufanya shari ndogo bimaana kile anachokifanya mtu ni shari lakini lau kama hakufanya shari ile kungetokea shari kubwa zaidi na lazima aifanye ile shari ili kuzuia ile shari kubwa wayurai akbar almaslahataini bitafwiti adnahuma na kutachungwa katika maslaha mawili yaliyo makubwa zaidi hata ikipelekea kukosa yale maslaha ambayo ni madogo katika mawili hii kaida yaje vipi katika kisa cha Musa na al-Khadir qala fa inna qatla al-ghulami sharrun hakuna shaka kuwa kuuawa kwa yule kijana aliyeuawa na al-Khadir ni shari hakuna shaka kuwa ni shari kwa sababu kuna kuuawa na kuuawa si tendo zuri ni shari walakin baqa'ahu hatta yuftina abawayhi an dinihima a'zamu sharran minhu lakini kubakia kwa yule mtoto mpaka afikie kuwafitini wazazi wake shari yake itakuwa ni kubwa zaidi kwa sababu fitna itakayowapata wazazi wake ni katika dini yao bimaana itakuwa ni sababu ya wazazi wao kuacha dini ya haki kwa ajili ya yule mtoto kwa ukiangalia hapa mbili yote mawili ni shari yote mawili ni shari kuna shari ya kuuawa kwa mtoto na upande wa pili kuna shari nyingine nao ni kuwa abakisho ile mtoto kisha iwe ni sababu ya wazazi wao kuacha dini yao kwa vyote hivi viwili ni shari lakini ukipima katika shari hizi mbili shari kubwa zaidi ni wazazi wake kuacha dini yao kwa ajili ya yule mtoto kufitiniwa katika dini yao kwa ajili ya yule mtoto. Wabakau lghulami min duni katlin wa ismatuhu wa in kana yudhannu annahu khairun falkhairu bibaqai dini abawayhi wa imanihima khairun min dhalika. Al-Imamu Saad yasema, na kubakia kwa yule kijana ila ya kuuawa, akawa atawachwa yule kijana pamoja na kuwa hudhaniwa kuwa ni kheri, lakini kheri ya kubakia dini ya wazazi wake na imani yao ni kheri zaidi kuliko kubakia kwa yule mtoto akawa ni sababu ya kufanya nini, ya kuwafitini wazazi wake katika dini. Falidhalika qatalahu al-Khadir, kwa sababu hiyo al-Khadir akamuua. Kwa hiyo hapa lazima shari moja ifanywe, zimekujilia shari mbili, huna budi lazima moja ifanyike. Katika hali kama hii atapima Muislamu katika shari hizi mbili ambazo ni lazima utumbukie katika moja. Ile ambayo ni shari zaidi ndiyo itakayofanya nini, itakayoondolewa na kuzuiliwa. Kwa kufanya nini? Kwa kutekeleza ile shari ambayo ni ndogo. Kwa hiyo watekeleza shari ndogo ili kuzuia shari kubwa. Akauawa huyu kijana ambao ni shari, lakini kuzuia shari kubwa zaidi ambao ni kuhifadhi dini ya wazazi wake. Nafikiri kaida iko wazi. Wa tahta hadhihi alqaida min alfuru'i walfawaid ma la yadkhulu tahta alhasri, na chini ya hii qaida kuna furu' chini yake nyingi sana, na kuna fawaid nyingi sana ambazo hazidhibitiki kwa idadi. Fatazahumu almasalih walmafasidi kulliha dakhilun fi hadha, kukiwa na tazahum katika masalih, bi maana yamekuja maslah kwa mfano mawili kwa pamoja, katika hali kama hii yatachukuliwa ile maslah makubwa zaidi. Na ikiwa zimekuja shari zikawa na muzahama, zile shari zikawa zimegongana na lazima ifanywe moja katika mawili, basi itaangaliwa ile ambayo ni ndogo, itatekelezwa kwa ajili ya kuzuia iliyo kubwa zaidi. Na mifano yake hii iko mingi sana. Kwa mfano, chukulia kitendo ambacho kiliwahi kutokea. Kuna wakati kulikuwa na baa karibu na msikiti, yani kiasi ikawa pale kwenye baa kupigwa mziki, watu wakawa waudhika kwa ule mziki unaopigwa, watu wakipita pale na msikiti kwa karibu huko mbali. Imamu wa msikiti akasema, twendeni tukavamia ile baa, tupige jamaa pale, tazuia imambo hiyo. Fahamu, wakaenda. Kwa kweli kubakia kwa ile baa na fujo lake linalofanywa ni shari, na kile kitendo cha kwenda kuwapiga wale watu pia nini, ni shari, lakini itasababisha shari kubwa zaidi. Kwa kuwaacha vile walivyo ilikuwa ni shari, lakini kwenda kuharibu pale mahali itasababisha shari kubwa zaidi. Baada ya hapo walivyokwenda wakapiga fujo pale, ikawa sasa wameletiwa polisi walinde, na baa ikafunguka zaidi mpaka nje kwenye pavement ile ikawa meruhusiwa, kisha mziki ukapigwa kwa sauti kubwa zaidi kufanya kusudi, na hakuna aliyeweza kufanya kitu baada ya hapo. Ikawa ile shari iliyozaliwa ni kubwa zaidi kwa watu kutokuwa na hikma na kupima mambo katika misingi ya kisheria. Yawezekana kuna shari, lakini ukiona kuwa ukifanya katika zile shari mbili ikawa itasababisha shari kubwa zaidi, basi katika hali kama hii usifanye lile jambo, usifanye lile jambo. Hapa ukiangalia katika haya mawili ni shari, lakini afadhali ile shari ndogo uwe utaitekeleza ukawacha lile jambo katika shari yake vile vile, kuliko kusababisha shari iliyo kubwa zaidi. Al-Khadr alimuua yule kijana ni shari, lakini kuzuia shari ambayo ni kubwa zaidi. Kwa kujiepusha na wale watu kwa mfano na miziki yao na fujo lao ni shari, kujiepusha na wao na kuwawacha ni shari, kwa sababu wacha shari iendelee, lakini kujaribu kuizuia ikasababisha shari kubwa zaidi ambayo pia ni shari, ukafanya shari kubwa zaidi ikasababisha shari kubwa zaidi wakati ungeiwacha vile vile ilivyokuwa. Wallahu almusta'an. Wa minha alqa'idatu alkabiratu aidan wa hiya أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه يجوز ولو بلا إذن، حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير. قاعدة نجينا عم بيبتكان هابا قومت يعني كفانيا jambo katika mali ya mwenzake, si yake, ni mali ya mwenzake, ikiwa ni katika hali ya maslaha au katika kuzuia mafsada ya juzu, hata ikiwa bila ya idhni ya mwenye mali, hata ikipelekea katika kazi yake kama ile atakayoifanya katika mali ya watu kuwa kutaharibika baadhi ya mali. كما خرق الخضر السفينة لتعيبه، كما أليفان الخضر أكتبوا للجهاز إلى لين أيبنا دساري، فتسلم من غصب الملك الظالم إلى سفينة إسلمك كتكمانا نقول فلم أم بين ظالم. فعلى هذا لو وقع حرق أو غرق أو نحوهما في دار إنسان أو ماله. kujengea hii kaida, kwa mfano kukatokea moto ukawa waka wachoma majumba, au kukatokea mafuriko ikawa maji yafunika mali za watu na majumba ya watu, au mfano wake ukaona katika nyumba ya mtu kwa waka moto au mali yake ya waka moto, wakana itlafu baadhi almal, ikawa kuharibu baadhi ya mali au hadmu baadhi dari au kuvunja baadhi ya nyumba yake, fihi salamatun lilbaqi, kuna usalama wa kile kilichobakia, jaza lilinsan bal shuri'a lahu dhalika, katika hali kama hii itajuzu kwa mtu kufanya hivyo, bali atakikana kisheria afanye. Hifdhan li mali lghairi, ili kuhifadhi mali ya mwenzake. Kwa mfano nyumba ya mtu yachomeka na mwenyewe hayuko, kukianza kuchomeka wewe kama jirani ukaona ule moto waanza kuwaka na hauwezi kuingia ndani ya nyumba mpaka ufanye nini? Uvunje mlango. Kwa mfano uvunje mlango na mwenyewe hayuko, utamungojea mwenyewe umwombe ruhusa kuwa navunja mlango wako ili nisalimishe nyumba yako kutokana na moto? La, katika hali kama hii sheria imekuruhusu kuuvunja ule mlango. Kwa hivyo wauvunje ule mlango kuingia ndani kuuzima ule moto ili uokoe kile kilichobakia katika mali yake, hata bila ya ruhusa sheria imekuruhusu. Na mfano wake pia wa maji, ikawa mali ya mtu ya zama ikakupelekea wewe kuwa ni lazima uvunje, kwa mfano ni godown ya mtu, mali yaanza kuingia maji, itazama, itaharibika, bila ya ruhusa yake ukavunja ukaanza kutoa ile mali ili siharibike, sheria imekuruhusu hata bila ya idhini ya mwenyewe, kwa sababu hapa sasa watasarraf katika jambo kwa ajili ya kumletea maslaha na kumzuia isije akapatikana na mafsada. وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغير كذلك كمثال ظالم أكاجا أتاكا كتشكو مالي يا منزاكو ودفع إليه إنسان بعض المال افتداء للباقي جازا ولو من غير إذن أمكوجا بالي أتاكا كتشكو مالي يوتي نمونيه هايوكو mtu akamwambia basi wewe chukua hii kiasi hii nyingine wacha au kama utanipa basi hivyo nitachukua akabeba kiasi katika ile mali nyingine akawaacha hata bila ya idhni ya mwenyewe ukifanya hivi kwa ajili ya kuokoa kilichobakia katika mali yake ya juzu kisheria na wala halaumiwi aliyefanya hivyo kwa ajili ya kuokoa kilichobakia katika mali ya mwenzake hata ikiwa ni bila nini ya idhni al-Khadir aliingia katika jahazi akawa yuwajua kule mbele kuna mfalme dhalimu hii jahazi ikifika salama hao wataikosa yote kwa hivyo akatoa ubao maji yakawa yaingia ndani ya jahazi lakini kwa sababu ya kuiokoa jahazi yao isije ikachukuliwa na yule mfalme na hapa hakuomba ruhusa bali ampewa lifti jamaa wamewabeba bure anjon matwenda huko sisi tundeni wakaingia wewe umbebwa wewe mwenyewe kisha ingia kwenye gari lao tuanza kutoboa toboa na ndio maana Musa akamkataza na alikuwa amejisahau Musa alayhi salatu wasalam akharaqtaha litughriqa ahlaha hivi walitoboa jahazi la watu ili uwazamishe wenyewe ili jambo si zuri lolifanya jambo baya kwa sababu dhahir ndio inavyoonekana lakini ukweli wa mambo kuna maslaha katika yeye kufanya kile kitendo bila ruhusa ya wenye jahazi ili aiokoe jahazi kama ile qala wa minha anna al-amal yajuzu fil bahri kama yajuzu fil barri liqawlihi ya'maluna fil bahri ولم ينكر عليهم عملهم يجوز kufanya kazi baharini kama vile يجوز kufanya kazi nchi kavu kwa ushahidi hapa katika aya sema ya'maluna fil bahri al-Khadir amwambia Musa amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr walikuwa wafanya kazi baharini na wala hakuwakataza ile kazi waliokuwa wakiifanya waminha anna almiskina qad yakunu lahu malun la yablughu kifayatahu maskini aweza kuwa na mali lakini mali yake kama ile haifikii cha kumtosheleza hata kama ana mali aweza kuwa anayo mali lakini mali yake haifikii cha kumtosheleza wala yakhruju bidhalika عن اسم المسكنة kwa kile alichokuwa nacho hatoki katika jina la kuwa yeye ni maskini kwa sababu kile alichokuwa nacho hakimtoshelezi maisha yake kisawa sawa لأن الله أخبر أن هؤلاء المساكين لهم سفينة kwa sababu Allah Subhanahu wa ta'ala amesema hapa kuwa wale maskini walikuwa na jahazi na pamoja na kuwa walikuwa na jahazi bado walikuwa nani ni maskini kwa sababu kile walichokuwa kikipata kilikuwa hakiwatoshelezi katika kile wanachokihitaji katika maisha yao kwa hiyo bado wakabaki kuwa nani ni maskini yawezekana kuwa mtu pengine labda kwa mfano ana mali fulani kwa mtu mwingine lau kama mali kama ile angelikuwa nayo ingelikuwa yamtosheleza kama ile jahazi lakini labda kile kipato anachokipata katika kazi kama ile ni kidogo sana kiasi cha kuwa hakimtoi yule mtu katika jina la kuwa yeye nani ni maskini kwa usimuone mtu kuwa amiliki moja kwa moja ukasema huyu anao uwezo inawezekana kuwa amiliki lakini kile anachomiliki hakijafikia kiwango cha kumtosheleza yeye ile hali ya kawaida tu hata awezi kuitwa kuwa huyu ana uwezo wallahu almusta'an wa minha أن القتل من أكبر الذنوب لقوله في قتل الغلام لقد جئت شيئا نكرا. هي كتك فوائد كواني كتك مذامبي مكوبة. تزام الله سبحانه وتعالى أتاجى كتك كتاب شاكي وموسى لمنبي الخضر ألبموه ولكيانا لقد جئت شيئا نكرا ومفاني جامبو baya sana, jambo la kuua ni jambo ovu. Damu ya mwanadamu haimwagwi hivi hivi bure bure bila haki. Kwa kuuawa mtu bila sababu ni katika madhambi makubwa. Wa minha anna alqatla qasasan ghayru munkarin liqawlihi bighayri nafsin. Pia katika faida zinazopatikana kuwa kuua kwa kisasi si makosa, lakini hii yafanywa na nani? Na kiongozi, si mtu yoyote tu anza kuua wenzake sema analipiza kisasi. Kwa nini? Kwa sababu hapa sema bi ghairi nafsin, bi maana nafsi kiua na yeye pia atauawa kwa kule kuua kwake. Lakini leo tuona kuna watu wanaotetea haki za binadamu wanasema, lakini haki za binadamu waliouawa hawatetei, watetea haki za wauaji. Yani mtu amemuua mwenzake au kumiwa kifo kwa yeye au wawe, wasema hizi ni katika hukumu za kijabari, hukumu za watu ambao hawajaendelea kama wanavyodai. Kwa hiyo yeye kumuua mtu mwenzake ni sawa, sio? Ikawa watu wataangalia yule muuaji wamuone huruma, wasimuone huruma yule alifanya nini aliyouawa. Na ndio ukaona leo watu wamekuwa lifanya ili jambo kama mchezo tu, sababu wajua atakwenda atahukumiwa kifo, atahukumiwa kifungo cha maisha kwa mfano, kisha tafika siku ya sherehe za ile nchi, kisha taambiwa basi hao wansamehewa, wewe watokaenda kuua tena, atokaenda kuua tena. Yani imekuwa ni jambo kawaida. Lakini lau kama waliouwa wale wawili watatu wakakatwa vichwa, basi hakuna mtu atakuwa na ujasiri wa kuua. Kule mamlaka Saudia Ijumaa kuna sehemu wa wale waliohukumiwa kifo wa kusanywa watu wengi uwanjani, kisha muangalia akikatwa kichwa, waambiwa mwanzo usomewa mashtaka yake kuwa huyu ameua, na baada ya uchunguzi kufanyika kuonekana kweli kwa yeye ameua, hii ndiyo hukumu yake sasa yatekelezwa. Kisha iwaje mtu wala msiambiwe ati yule mtu yashikwa hapo hapo yofanywa si kawaida tu, kama vile mbuzi vile yachinjwa sasa upya wakatwa kichwa. Kwa hiyo iwaje yule mtu ashika ule upanga fya wapata huo akishukisha tu fya kichwa kama habhab, unajua watermelon ile ba changuka, uone kitoka pale utatia mkono mfukoni hivi, hata kumgusa mtu pia utaki, waogopa nkimshika hivi naweza muua huyo. Utaweka mikono nyuma ya mgongo hivi utembee taratibu, huyo waweza usile wiki nzima kama mara ya kwanza yako. Utajua hikma ya Allah katika kuweka kisas, utajua nini maana an-nafs bin-nafs. Siku nyingine ukiona vita hivi watu wapigana, umuone yule jamaa utakaa kando. Na ndio maana Allah akasema nini, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kile kisasi husababisha watu wengi wakawa hai. Ukiona siku moja tu kile kichwa kimekatwa, wallahi huwezi kukaribia kufikiria jambo la kuua ukiwa wajua mimi pia nitakwenda kufanya vile. Au haddul hiraba, highway robbers, wale wanaoiba kwa mabavu, tumia mabunduki waiba na nini, kisha wakija wakishikwa mashtaka yapelekwa hivi yapelekwa vile. Hukumu ya kisheria ya Kiislamu, watu kama wale huchukuliwa, kisha mmoja akakatwa au wakakatwa mkono wa kulia na mguu wa kushoto, au mkono wa kushoto na mguu wa kulia, kisha wakatengeziwa msalaba wakasulubiwa pondo na misumari pale wasulubiwa, kisha wawekwa. Na Mtume za salam alifanya kuwatobua na macho, chukuliwa misumari, kutobolewa macho, makunja sura na mkuwa hapa mjaona. Akishatobolewa macho, yatafutwa sehemu kama vile pale baroda pale, si ndio magari mengi upita na watu wengi upita, basi wawekwa ule msalaba, kisha wale watu waangikwa pale juu, wapiga kelele mpaka afe, hapewi chakula wala maji mpaka afe. Wallahi kesho mtuona tena waizi wakiiba bunduki, na akiwa ameamua kuiba si huwa ameamua sana, lakini ndio itakuwa mwisho wake. Mtu akishamuona mtu amefanywa vile na aibu zile barabarani, kila mtu kuona vile ulivyofanywa, basi kesho hakuna mtu atajaribu hata kidogo kudhuru watu na kuwaua watu na kuibia watu kwa mabavu, yote yataisha. Utajua hikma ya hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala, arhamur rahimin, ala ya'lamu man khalaqa. Allah ndiye aliyewaumba nyinyi, ndiye yuwajua zaidi kipi cha stahili kwenu. Ama mwambie mtu akishikwa na ibana bunduki afungwa miaka 15, kisha miaka 15 yenyewe sabiwa mchana nsiku na usiku nsiku, yashapungua tayari, alafu pale mbele kuna msamaha, bas kesho atarudi tena kufanya mambo yale. Allahul musta'an. Kwa hivyo anna alqatla qisasan ghayru munkarin liqawlihi bighayri nafsin, wa minha anna al'abd as-salih yahfadhuhu Allah fi nafsihi wa fi dhurriyyatihi. Kadhalika katika fawaid, mja mwema Allah atamuhifadhi katika nafsi yake na pia kumuhifadhia kizazi chake. Tizama katika lile tukio la mwisho la kujenga ule ukuta, amma aljidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madina, ashahid hapa, wa kana abuhuma saliha, alikuwa baba yao wale watoto wawili ni mwema. Kwa hivyo ukiwa mwema wewe, Allah atakuhifadhi wewe na atahifadhi kizazi chako. Allah akamuhifadhia huyu bwana aliyekuwa mwema kizazi chake baada yeye kuondoka duniani. Kwa hivyo mtu au yule anayeangalia mustakbali wa watoto wake, basi akithirishe kufanya ibada, akithirishe kufanya mambo ya khairi, awe mwema, Allah atamuhifadhia kizazi chake. Wengi katika watu utaona wazungumza maneno kama haya, mustakbali wa watoto wangu itakuwaje nikiondoka, kuwa mwema, Allah atakuhifadhia watoto wako biidhnihi alkarim. Wa minha anna khidmata as-salihin au man yata'allaqu bihim afdalu min ghayriha, pia katika fawaid, kuwahudumikia watu wema ni bora zaidi kuliko amali nyingine, kuliko kuwahudumikia wengine au wale wanaofungamana na wale watu wema. Na hapa tizama, yule baba alikuwa ni mtu mwema, ikawa ni sababu ya watoto wake kuhifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na Al-Khadir alimhudumikia yule anayefungamana na mtu mwema, yani wale watoto wa yule baba ambaye alikuwa ni mtu mwema. Li'annahu 'allala istikhraja kanzihima wa iqamati jidarihima anna abahuma salih, kwa sababu Al-Khadir alitoa sababu kwa Musa yeye kujenga ule ukuta vizuri ili kuhifadhi kile kilichokuwa kimefichwa na baba yao wale watoto. Sababu asema wa kana abuhuma saliha, baba yao alikuwa ni mtu mwema. Kwa sisi kumtumikia yule mtu mwema na kumfanyia khairi yule mtu mwema ni katika kazi bora zaidi kuliko kumsaidia mwingine, yani bi maana ikiwa kumetokea wawili, atangulizwe huyo ambaye ni mwema kama alivyofanya Al-Khadir alayhi salatu wassalam. Hizi ni miongoni mwa fawaid, na bado kumebakia faida nyingine insha Allah Taala tajaribu katika kikao kitakachokuja kumalizia kabisa kile kilichobakia katika fawaid zinazopatikana katika kisa cha Musa, kisha tuingie katika zilizobakia katika aya za suratul Kahf kuanzia wa yasalunaka an dhil qarnain qul sa'atlu alaykum minhu dhikra bi idhnillahi Taala. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك